بسم الله الرحمن الرحيم ويجري في الألفاظ كلها ويجري أو جاريكي تأكيد لبزي جغف معنى تكرير بانده مطلقا نتأكيد استلاحي في الألفاظ كلها فطول الفاظ كي مسكي پټول الفاظ کې کاغه جاری کیږي پټول الفاظ کې یعنی په اسماء کې افعال کې او په حروف کې او په جملو کې او په مرکبات تقدیو او غیر تقدیو کې. سوال واردیږي چې ظاهر دا ده چې ضمیر په یجری کې دا راجی دی تاکید لفظی اصطلاحی ته. ظاهر دا ده چې ضمیر په یجری کې دا راجی دی تاکید لفظی اصطلاحی ته او تاکید اصطلاحی دا خو نه جاری کیږي په افعالو په حروف او په مرکباتو کې. نو د مصنف رحمه الله دا قول څنګه صحیح دی چې ویجري فی الالفاظ کلها؟ سوال باندې نه رسیدلی. سوال دا دی چې ظاهره دا ده چې په یجري کې چې کوم ضمیر دی دا ضمیر راجع دی تاکید لفظی اصطلاحی ته او تاکید اصطلاحی خو په افعالو کې نه جاری کیږي په حروف کې نه جاری کیږي په مرکباتو کې نه جاری کیږي. نو د مصنف دا قول څنګه صحیح دی چې ویجری فی الالفاظ کلها؟ فایګه چې دا په ټولو الفاظو کې جاری کیږي حالانکه تاکید اصطلاحی په افعالو حروف او مرکباتو کې نه جاری کیږي. فایګه جواب دا ده چې ضمیر په یجری کې راجع دی تاکید لغوی ته. ضمیر په یجری کې راجع دی تاکید لغوی ته چې هغه تکریر دی مطلقاً لیکن دا جواب ضعیف دی. جواب زکا چې لازمیږي خروج د بحث نه لازمیږي ځکه زمنګ بحث کم دی په تاکید لفظی اصطلاحی کې دی نه په تاکید لغوی کې دی. نو اولا جواب داده چې ضمیر په یجری کې راجع دی تاکید لفظی اصطلاحی ته او مراد وی د الفاظونه اسما دی. مراد د الفاظونه اسما دی. نو معنا دا ده چې جاری کیږي دا تاکید فی الالفاظ کلها په ټولو اسماو کې. په یوه معنی کنه دا جواب صاحب د تحریر سمبټ کړی دی چې هغه وایي چې اولا په جواب کې دا ده چې ضمیر راجع دی تاکید لفظی اصطلاحی ته او مراد د الفاظونه اسما دي. فهمي به سوال واردیږي چې بعضی اسما بعضی د اسماونه اجمعوم دی اقطعوم دی حالان کې تاکید لفظی اصطلاحی په اجمعو اقطعو او د دې په اخواتو کې نه جاری کیږي نام اسما دي او په دې کې تاکید لفظی اصطلاحی نه جاری کیږي. جواب دار چې مراد د اسماونه معداد دی نه دي چې کم د اجمعو د اقطعو د دې د اخواتو نه چې ما سوا کم اسما دی باقی جاری کی. والمعنوی بی الفاظ مقصورت تاکید معنوی دا کائن دی بی الفاظ مقصورت پا الفاظ مقصورو معدودو محدودو بانده پا الفاظ مقصورو محدودو تاکید معنوی دا کائن دی پا الفاظ مقصورو یعنی معدودو محدودو خاص الفاظ دی تاکید معنوی اغا کم کم دی وهی نفسه وعینه چه اغا لفظ ده نفسه ده، لفظ ده عینه ده، او لفظ ده کلاهما ده، پوئی که نه پوئیگی، او کلوه ده، اجمعو ده، او دارنگی اکتعا ده، ابتعا ده، لفظ ده اجمعا ده، لفظ ده اکتعا ده، او لفظ ده ابتعا او ده ابسعو ده، پوئی که نه پوئی. جاری کیږي تاکید مانوی په الفاظ محصوره سره، چې هغه نفسه ده، عینه ده، کلاهما ده، کله ده، هغه اجمع ده، اقتع ده، افتع ده، او اب صعو ده. به په دې مقام کې چې دا کم درې الفاظ دلته راغلي، اقتع، ابتع، ابصعو، نو په دې کې اختلاف ده. بعض علماء ویلی چې دا کله په حالت د افراد کې وي، معنی دا ځان ته راشي، نو د دې لپاره څه معنی نشته دی. لکه حسنون او د بسنون چې کله ځان ته راشي نو دې معنی نشته دی. دغرنګې دوی چې کله ځان ته راشي نو د اکتعو، ابتعو، ابسعو معنی نشته دی. او چې کله دا الفاظو د اجمعو سره ذکر شي نداو به په معنی د اجمعو، د الفاظ به په معنی د چاوی اجمعو بی. او بعض ویل دي چې په حالت د افراد کې نه دی معنی شته دی، د ځان د راشي اند د الفاظ سلاسو معنی شته دی. هغه دا چې اقتعو مشتق دی د حول کتیعن، مشتق دی چانه په معنی د تام سره، په معنی د سمانه تام سره سبوانه پوش کنه. او ابسعو چې کم دی، ابسعو دا ابسعو ماخوذ دی د بسعل عرقونه په معنی د ساله باندې تویدل بهیدل. او چې کله دا په زوا سره شي، شي مشهور خو ابسعو دی په سواد سره دی، خو اوس که دا په زواد معجمه سره شي او دا ابزعو شي، چه شي؟ نو به د دې معنی د څه شي په اوبو باندې سراب کېدل، په اوبو باندې مړېدل، پوهېږې؟ او ابتعا دا مشتق دی د بتعانه، د دې معنی د طول العنق اوږد څټ فالاولانی رمبنی دوارا، رمبنی چاگا چو شده لفظ ده نفس و لفظ ده عین ده، یا عمانی دا دوارا با عام بی سبیده؟ مانا دا بواقی کیگی پا واحد باندیم، تسنیه باندیم، جمع باندیم، مذکر و مؤنث باندیم، پا طولو باندیم باندیم سکی گی دا دا با واقعی کی گی با بخان خود دی واقعی کی با اختلاف سیغت هما و زمیر هما، پا اختلاف دا سیغو او پا اختلاف دا زمیر سره، پا دی که با زمیرم بدلیگی او سیغوم با دی که بدلیگی. امیر پوئی گا نا سیغه هم بدلیگی او زمیر هم پده که بدلیگی. تقول تبوی نفسه دا پا واحد مذکر که وی تشه؟ واحد مذکر دا پا با نفسه وی، او نفسها بوی پا سکی پا واحد موانسکی. او دا انفسهم او انفسهن، انفسهم دا بوی پا جمع مذکر عاقل که ویږي، او انفسهن دا به په جمع مؤنث غیر عاقل کې، په جمع مؤنث کې او په غیر عاقل د مذکر کې، جمع مؤنث کې انفسهن به، او چې کوم د مذکر غیر عاقل دی هغه د پاره هم څه وي انفسهن. پوه شو په دې باندې؟ خجی وسانی للمصنع، وسانی او دا دویم، دویم کم یو چې هغه لفظ د کلاهما دی، لفظ للمصنع دا بره تسنی لپاره وي، او دې ته ثانی په دې وجه باندې یو چه هر کل مصنف رحمه الله لپس ده نفسه او لپس ده عینه تی قسم اولوی او نو لپس ده کلاهما تی سوی او دیتی ثانی او ورن دا پا دره ما مرتبه کده مرتبه سو گوره کنه وحی نفسه و عینه و کلاهما لپس او مرتبه کده دره ما مرتبه کده خو مصنف تا ثانی پا دی وجبانی او چه چون که مصنف رحمه الله دوتا قسم اولو بیو نو دی بلتا سو بیو دا مثالی بیو خا تقولو تبا بی کلاهما کلاهما بی دا کلاهما دا پسکی بی لکی پا تسنیم و ذکر که پسکی اکا جا انی الرجلان کلاهما و یہ گی کنا کلتاهما دا پا تسنیم و انس که بی تسنیم و انس تاکید که نو سبب آئے کیوئے کلتاهما لکا جاعتنی المرعتان کلتاهما آل دبا کلاهما نوے چھ جاعتنی المرعتان کلاهما بلکہ آل دبا کلتاهما وے والباقی لغیر المصنع او باقی چکم دے چغا کلوہ دے اجمع دے اکتع دے ابتع ابسع دے دغا باقی دا به د پاره د غیر مصنع راځي له پاره به اختلاف الضمیر په اختلاف د ضمیر سره دیگه بس کیږي دا ضمیر وبکې بدلیږي لیکن صیغه به نه بدلیږي دا به په اختلاف د ضمیر سره وي نه په اختلاف د صیغه سره په کلیه په کلیه کې نو تبه څنګه مثال به غیر پاره داوی قرأت الكتاب كله قرأت الكتاب كله كلها کی مثال گورا قرأت الصحيفة كلها قرأت الصحيفة كلها ضمیر بدلی کہ نہ بدلی كلهم مثال گورا اشتريت العبيد كلهم اشتريت العبيد كلهم او كلهن ده پارا مثال طلقت النساء كلهن طلقت النساء كلهن وای گنا ضمیر بدل شو که بدل نشو خجی وسیغه بالبواقی او دارنگ په اختلاف د صیغو سره به وی په باقیو کې نه په اختلاف د ضمیر سره دینه چې باقی کوم دی پاگه که بس سوی دا دی که بس صرف اختلاف دا سیغی وی خود ضمیر بنی وی پا مخی که اگه باقی تی کمو چه اگه کلهو کلها کلهم کلهن نا پا داگه که بس سو دا صرف اختلاف دا ضمیر و دا سیغی بنو دا دینا باقی تی کم اجمعا او اکتا و غیره ده نا پا دی که بس شی وی دا اختلاف دا سیغی بوی خود اختلاف دا ضمیر بنوی تقول تبوي اجمع دا اجمع بچا کیوے واحد مذکر کی او جمعاء بوے پ واحد مؤنث کی او اجمعون بوے پ جمع مذکر کی او جمعاء دا بوے لکی پس کی پ جمع مؤنث کی نہ صرف اختلاف د صیغی و پدې کې راضی لیکن اختلاف د ضمیر و کې ناراضی اصله